Не жадаеце лімонны ледзянец? Што? Гэта такія прысмакі, якія едуць маглы, асабіста яны мне вельмі падабаюцца. Не, дзякуй. Голас прафесара МакГонагал быў вельмі халодны, нібы і зараз было зусім не да ледзянцоў. Такім чынам, я спынілася на тым, што нават калі самі ведаеце, хто сапраўды знік, мой даражэнькі прафесар, я ўпэўнены, што такая разумная дама, як вы, можа сабе дазволіць зваць яго па імені. Гэта поўнае глупства, самі ведаеце, хто, самі ведаеце, хто. 11 гадоў я спрабую ўпэўніць людзей не баяцца вымаўляць яго на імя. Вальдеморт. Прафесар МакГонагал здрыганулася, але Дамблдор, які ў гэты час займаўся раздзяленнем дзвюх зліпшыхся ледзянцоў, гэтага не прыкмеціў. Усё толькі мацней заблытваецца, калі мы завем яго самі ведаеце хто. Я не бачу ніякіх прычын, чаму б мы не маглі вымаўляць імя Вальдеморта. Так, так, вядома. Прафесар МакГонагал адначасова і жахалася, і захаплялася адвагай Дамблдора. Але вы адрозніваецеся ад астатніх. Усім вядома, што вы адзіны, каго самі ведаеце хто. Ну добра, Вальдеморт баяўся. Вы мне лісліеце, спакойна адказаў Дамблдор. У Вальдеморта былі такія магчымасці, якіх у мяне ніколі не будзе. Толькі таму, што вы занадта высакародны, каб імі скарыстацца. Ох, як добра, што зараз цёмна. Я не чырванеў так з тых часоў, як пачуў ад мадам Помфры, што ёй падабаюцца мае новыя навушнікі. Прафесар МакГонагал кінула на Дамблдора востры погляд. Совы? Нішто ў параўнанні з чуткамі, якія ходзяць. Вы ведаеце, што ўсе гавораць пра тое, чаму ён знік, пра тое, што ўрэшце яго спыніла. Было прыкметна, што прафесар МакГонагал нарэшце падышла да тэмы, якая хвалюе яе больш за ўсё і якая была сапраўднай прычынай, чаму яна ўвесь дзень праседзела на халодным каменным плоце. Ні ў выглядзе кошкі, ні ў выглядзе жанчыны яна яшчэ ні разу не глядзела на Дамблдора больш пільна. Было зразумела, што незалежна ад таго, што гавораць усе, сама яна не збіраецца верыць гэтаму, пакуль не атрымае пацверджанне ад Дамблдора. Дамблдор між тым моўчкі паклаў сабе ў рот ледзянец. «Гавораць, — настойліва працягвала прафесар МакГонагал, — што мінулай ноччу Вальдеморта бачылі ў Годрыкавай лашчыне. Калі верыць чуткам, ён прыйшоў за потрамі. І Лілі, і Джеймс, яны загінулі!» Дамблдор кіўнуў галавой. Прафесар МакГонагал войкнула. «Лілі і Джеймс!» «Не можа быць! Я не хачу гэтаму верыць! Ох, Альбус!» Дамблдор паляпаў яе па плячы. «Я разумею, разумею!» – здушана вымавіў ён. Прафесар МакГонагал працягвала гаварыць, але голас яе дрыжэў. «Гэта яшчэ не ўсё!» Гавораць, ён спрабаваў забіць сына Потра ў Гары, але не змог. Не змог забіць маленькага хлопчыка. Ніхто не ведае, як і чаму, але гавораць, што калі Вальдеморт не змог забіць Гары, яго чары нейкім чынам рассеяліся, і таму ён знік. Дамблдор змрочна кіўнуў. «Гэта праўда?» – дрыжачым голасам вымавіла прафесар МакГонагал. «Пасля ўсяго, што ён зрабіў, пасля таго, як ён забіў столькіх з нас, не змог забіць маленькае дзіця?» «Гэта проста дзіўна, каб яго чары спыніў маленькі хлопчык. Але якім цудам Гары выжыў?» «Нам застаецца толькі здагадвацца», – адказаў Дамблдор. «Магчыма, мы гэтага так ніколі і не даведаемся». Прафесар МакГонагал дастала карункавую насоўку і прынялася выціраць вочы пад акулярамі. Дамблдор гучна ўсхліпнуў, выцягнуў з кішэні залаты гадзіннік і паглядзеў на яго. Гэта быў вельмі дзіўны гадзіннік. На ім было 12 стрэлак і ніякіх лічбаў. Замест лічбаў рухаліся маленькія выявы планет. Тым не менш, Дамблдор, мабыць, добра разбіраўся ў сваім гадзінніку, таму што неўзабаве прыбраў яго ў кішэню і прамовіў: «Хагрыд спазняецца. Між іншым, гэта ён сказаў вам, што я буду тут?» «Так», – адказала прафесар МакГонагал, «і думаю, вы наўрад ці прызнаецеся, чаму менавіта тут?» «Я прыйшоў, каб аддаць Гары яго дзядзьку і цётцы. Гэта адзіныя сваякі, якія ў яго засталіся». «Толькі не яны! Толькі не тыя людзі, што жывуць у гэтым доме!» — ускрыкнула прафесар МакГонагал, ускокваючы на ногі і паказваючы на дом нумар 4. «Дамблдор, вы не можаце! Я назірала за імі ўвесь дзень. Немагчыма знайсці людзей, якія былі б менш падобныя да нас. І яшчэ гэта іхні сын! Я бачыла, як ён штурхаў маці нагамі, патрабуючы цукерак усю дарогу, пакуль яны ішлі па вуліцы. Каб Гары Потэр жыў з імі!» «Тут яму будзе лепш за ўсё», — адрэзаў Дамблдор. «Яго дзядзька і цётка змогуць растлумачыць яму ўсё пазней, калі ён трохі падрасце. Я напісаў ім ліст». «Ліст?» — слабым голасам прашаптала прафесар МакГонагал, зноў апускаючыся на агароджу. «Вы што, Дамблдор, думаеце, што гэта можна растлумачыць у лісце? Гэтыя людзі ніколі не зразумеюць яго. Ён будзе знакамітасцю, легендай. Я не здзіўлюся, калі ў будучыні сённяшні дзень назавуць днём Гары Потэра. Пра гэты дзень напішуць кнігі, яго імя будзе ведаць кожнае дзіця». «Згодны», — Дамблдор сур'ёзна паглядзеў з-пад акуляраў. «І гэтага дастаткова, каб ускружыць галаву кожнаму. Стаць знакамітым раней, чым навучышся хадзіць і гаварыць. Знакамітым з-за чагосьці, чаго сам не можаш успомніць. Хіба вы не разумееце, наколькі яму будзе лепш, калі ён вырасце па-за межамі падобнай шуміхі і даведаецца праўду тады, калі будзе ў стане сам ва ўсім разабрацца?» Прафесар МакГонагал жадала было нешта запярэчыць, але раздумала. Памаўчаўшы, яна сказала: «Так, так, вядома, вы маеце рацыю, Дамблдор. Але як хлопчык патрапіць сюды?» Яна падазрона агледзела яго мантыю, як быццам шукаючы пад ёй абрысы дзіцячага цела. «Яго прывязе Хагрыд». «Вы думаеце, гэта разумна? Давяраць Хагрыду такія важныя рэчы?» «Я б даручыў Хагрыду сваё жыццё», — сказаў Дамблдор. «О, я не кажу, што ў яго няма сэрца», — неахвотна растлумачыла прафесар МакГонагал. «Але вы не можаце заплюшчваць вочы на тое, што ён вельмі неасцярожны. Ён заўсёды імкнуўся...» «А гэта яшчэ што такое?» Нізкі ракочучы гук парушыў цішыню вуліцы. Пакуль Дамблдор і прафесар МакГонагал азіраліся па баках, чакаючы ўбачыць святло фар, гук станавіўся ўсё грамчэй. Неўзабаве ён стаў сапраўдным ровам. Тады яны паглядзелі ўверх. І тут з неба на дарогу зваліўся вялізны матацыкл. Матацыкл быў вялізны, але падаваўся малюсенькім у параўнанні са сваім наезнікам. Наезнік гэты быў прыкладна разы ў 2 вышэйшы і прынамсі ў 5 разоў таўсцейшы за звычайнага чалавека. Ён выглядаў неяк занадта больш дапушчальнага і падаваўся дзікім. Доўгія кудлы кусцістых чорных валасоў і кашлатая барада амаль цалкам зачынялі твар. Далоні былі памерам звечка смеццевага бака, а ногі у скураных ботах нагадвалі дэльфінят пераросткаў. У велізарных, мускулістых руках ён трымаў штосьці загорнутае ў коўдру. «Хагрид!» – з палягчэннем вымавіў Дамблдор. «Нарэшце! А дзе ты ўзяў матацыкл?» «Пазычыў, прафесор Дамблдор», – адказаў гігант, асцярожна злазячы з матацыкла. «Юны Сіріус Блэк даў яго мне, сэр». «Па дарозе ніякіх праблем?» «Не, сэр. Дом амаль цалкам разбураны, але хлопчыка атрымалася выцягнуць да таго, як маглы сталі хадзіць туды-сюды. Поўны парадак». І он заснуў над Брыстолем. Дамблдор і прафесар МакГонагал схіліліся над скруткам. У ім моцна спало немаўля. Пад пасмай вугальна-чорных валасоў на ілбе быў прыкметны шрам незвычайнай формы, які нагадваў зігзаг маланкі. «Гэта сюды?» – прашаптала прафесар МакГонагал. «Так, гэты шрам застанецца ў яго на ўсё жыццё». «А нельга што-небудзь з гэтым зрабіць, Дамблдор?» «Нават калі б было магчыма, я б не стаў. Шрамы могуць апынуцца карыснымі. У мяне, напрыклад, ёсць шрам на левым над левым каленам, дык ён у выглядзе схемы лондонскай падземкі. Што ж, давай яго сюды, Хагрид. Трэба завершыць справу». Дамблдор узяў Гары на рукі і павярнуўся да дома Дурслі. «А можна... можна развітацца з ім, сэр?» – папрасіў Хагрид. І он схіліў вялікую кудлатую галаву над Гары і пацалаваў яго вельмі калючым пацалункам. Потым нечакана Хагрид завыў, як паранены сабака. «Ш-ш-ш-ш!» – спыніла яго прафесар МакГонагал. «Пабудзеш маглаў!» «І прабачце!» – зарыдаў Хагрид, вымаючы гіганцкую перапэцканую насоўку і хаваючы ў ёй сваю фізіяномію. «Я не магу! Лілі з Джеймсом памерлі. Малога Гары адпраўляюць да маглаў». «Вядома, вядома, гэта вельмі сумна. Але толькі вазьмі сябе ў рукі, Хагрид. Не тое нас прыкмеціць», – зашаптала прафесар МакГонагал, падбадзёрваючы Хагрыда дотыкам рукі, у той час як Дамблдор пераскочыў праз нізенькую садовую агароджу і накіраваўся да ўваходных дзвярэй. Ён акуратна паклаў Гары на парог, выцягнуў з кішэні мантыі ліст, прасунуў яго паміж коўдрамі і вярнуўся да сваіх спадарожнікаў. Цэлую хвіліну яны моўчкі глядзелі на малюсенькі скрутак. Плечы Хагрыда склыналіся ад рыданняў. Прафесар МакГонагал адчайна міргала, каб не заплакаць, а мігатлівае святло, якое звычайна струменілася з вачэй Дамблдора, падавалася згасла. «Што ж, справа зроблена», – нарэшце сказаў Дамблдор. «Заставацца больш няма чаго. Лепш пойдзем і далучымся да свята». «Ага», – у Хагрыда быў заплаканы голас. «Мне яшчэ трэба вярнуць Сіріусу яго калымагу». «Да пабачэння, прафесар МакГонагал». «Прафесар Дамблдор, сэр». Абціраючы ручаі слёз скураным рукавом, Хагрид перакінуў нагу праз сядзенне, завёў рухавік, з ровам матацыкл узняўся ў паветра і знік уначы. «Спадзяюся, хутка ўбачымся, прафесар МакГонагал», – пакланіўся Дамблдор. Прафесар МакГонагал у адказ высмаркалася ў носоўку. Дамблдор павярнуўся і пайшоў прочкі ўздоўж вуліцы. На вуглу ён спыніўся і выцягнуў срэбную гасілку. Ён пстрыкнуў усяго адзін раз, і 12 светлавых шароў імгненна ўкаціліся ў колбы вулічных ліхтароў, так што Private Drive зазяла аранжавым святлом, і ён змог убачыць паласатую кошку, якая зварочвала за вугал на іншым канцы вуліцы. На парозе дома нумар 4 ледзьве віднеўся маленькі скрутак. «Поспехаў табе, Гары!» – прамармытаў Дамблдор, разгарнуўся на абцасах, мантыя прасвістала ў паветры і знік. Лёгкі ветрык паварушыў акуратна падстрыжаныя кусцікі Private Drive маўклівай і ахайнай пад чарнільнымі нябёсамі. У любым іншым месцы, але толькі не тут, можна было чакаць загадкавых і дзіўных падзей. Гары Поттер зварухнуўся ў коўдры, але не прачнуўся. У маленькай далоньцы ён сціскаў ліст, што ляжаў побач, і моцна спаў, не ведаючы, што ён асаблівы, не здагадваючыся, што ён знакаміты, не прачуваючы, што праз некалькі гадзін ён прачнецца ад ляманту місіс Дурслі, якая выйдзе на ганак з малочнымі, за малочнымі бутылькамі, не маючы ніякае уяўлення пра тое, што наступныя некалькі тыдняў ён бесперапынна будзе піхаць. Яго бесперапынна будзе піхаць і шчыкаць стрыечны брат Дадлі. Ён не ведаў, што ў гэты самы час людзі, якія сабраліся па ўсёй краіне на таемныя святы, падымаюць бакалы і прамаўляюць прыглушанымі галасамі: «За Гары Потара, хлопчыка, які выжыў!» Кло, якое знікла. Амаль 10 гадоў мінула з таго часу, як Дурслі прачнуліся раніцай і знайшлі на ганку ўласнага дома пляменніка. А Прайвет Драйв зусім не змянілася. Сонце асвятляло ўсё той жа акуратны садок, запальвало бронзавым святлом шыльду з нумарам 4 на ўваходных дзвярах, зазірала ў гасціную, якая абсалютна не змянілася з тых часоў, як містер Дурслі глядзеў па тэлевізары лёсавызначальны выпуск навін пра соў. Толькі фатаграфіі на каміннай паліцы дазвалялі зразумець, як шмат вады ўцякло. 10 гадоў таму тут стаялі дзясяткі здымкаў нечага падобнага да вялікага ружовага мячыка ў рознакаляровых чэпчыках. Але Дадлі Дурслі ўжо не быў немаўляткам. Зараз з фатаграфіі глядзеў кормлены светлагаловы хлапчук, які ўпершыню садзіцца на веласіпед, катаецца на каруселі, гуляе на камп'ютары з татам, і яго абдымае і цалуе маці. У пакоі не было ніякіх прыкмет прысутнасці ў сям'і яшчэ аднаго дзіцяці. І ўсё ж Гары Поттер па-ранейшаму жыў тут. У гэты момант ён спаў. Але спаць яму заставалася нядоўга. Цётка Пятуння ўжо ўстала, і яе голас стаў для Гары першым гукам надыходзячага дня. «Уставай! Уставай, хутчэй!» Гары так і падскокнуў ложку. Цётка забарабаніла ў дзверы. «Уставай!» – галасіла яна. Гары пачуў, як яна прайшла ў кухню і бразнула патэльнай па пліце. Ён перакаціўся на спіну і паспрабаваў успомніць сон, які толькі што бачыў. Ой, добры сон. У сне ён лётаў на матацыкле. Падаецца, аднойчы яму ўжо снілася штосьці падобнае. Тётка зноў апынулася за дзвярыма. «Ну што, ўжо ўстаў?» – грозна клікнула яна. «Амаль што!» – адказаў Гары. «Варушыся! Мне трэба, каб ты прагледзіў за беконам і глядзі, каб ён не прыгарэў. У дзень нараджэння Дадлі ўсё павінна быць ідэальна!» Гары прамармытаў штосьці невыразнае. «Што ты сказаў?» – рэзкім голасам перапытала тётка Пятуння з-за дзвярэй. «Нічога, нічога!» «У Дадлі дзень нараджэння! Як гэта ён мог забыць?» Гары сонна вываліўся з ложку і пачаў шукаць шкарпэткі. Яны былі пад ложкам. Прагнаўшы павука, Гары надзеў іх. Ён не баяўся павукоў. Ён даўно звыкся з імі. У каморы пад лесвіцай было шмат павукоў, а менавіта там Гары і спаў. Апрануўшыся, ён пайшоў праз хол на кухню. стол амаль цалкам хаваўся пад скрынкамі і скруткамі. Мяркуючы па ўсім, Дадлі, як і жадаў, атрымаў у падарунак новы камп'ютар, не кажучы ўжо пра другі тэлевізар і гоначны веласіпед. Навошта Дадлі гоначны веласіпед? Заставалася загадкай для Гары, бо Дадлі быў страшэнна тоўсты і не любіў спорт, акрамя хіба што барацьбы, калі гаворка ішла аб тым, каб уляпіць каму-небудзь. Любімай баксёрскай грушай Дадлі быў Гары. Праўда, апошняга трэба было спачатку злавіць, а Гары, нягледзячы на свой выгляд, вельмі хутка бегаў. Магчыма, гэта было неяк звязана з жыццём у цёмнай каморы. Гары заўсёды быў занадта маленькім і худым для свайго ўзросту. З-за таго, што яму прыходзілася даношваць за Дадлі старую вопратку, ён выглядаў яшчэ меншым і худзейшым. Дадлі разы ў 4 пераўзыходзіў Гары па ўсіх параметрах. У Гары быў худы твар, вострыя каленкі, чорныя валасы і яркія зялёныя вочы. Ён насіў круглыя акуляры, перамотаныя пасярэдзіне тоўстым пластом клейкай ленты. Аправа часта ламалася, таму што Дадлі увесь час імкнуўся ўрэзаць Гары па носе. Адзінае, што падабалася Гары ва ўласнай знешнасці, дык гэта вельмі тонкі шрам на ілбе ў форме зігзагу маланкі. Гэты шрам быў у яго з тых часоў, як ён сябе памятаў, і першае пытанне, якое ён задаў цётцы Пятунні, тычылася гэтага шрама. Адкуль ён узяўся? «Гэта з-за той аварыі, у якой загінулі твае бацькі», – адказала цётка Пятуння. «І не задавай лішніх пытанняў». «Не задавай лішніх пытанняў» – галоўнае правіла дома Дурслі. Дядька Вернан увайшоў у кухню ў той момант, калі Гары пераварочваў бекон. «Прычашыся!» – раўкнуў ён у якасці ранішняга прывітання. Приблізна раз на тыдзень дядька Вернан глядзеў на Гары і крычаў, што хлапчука трэба пастрыгчы. Гары стрыглі часцей, чым усіх астатніх хлапчукоў у класе разам узятых, але безвынікова. Яго валасы імгненна адрасталі зноў і зноў ва ўсе бакі. Калі Дадлі са сваёй маці прыйшлі на кухню, Гары ўжо кінуў на патэльню яйка. Дадлі быў вельмі падобны да дядькі Вернана. Вялікі, чырванаваты твар, амаль ніякай шыі, маленькія вадзяністыя блакітныя вочкі і густыя светлыя валасы, якія роўна ляжалі на вялікай тоўстай галаве. Цётка Пятуння часта звала Дадлі анёлкам. А Гары лічыў, што той быў падобны да свінні, на якую надзелі парык. Гары з цяжкасцю расставіў талеркі з яечняй, бо на стале амаль не было месца. Дадлі тым часам пералічваў падарункі. Твар яго спахмурнеў. 36! – абвінавачана сказаў ён, падымаючы вочы на бацькоў. «На 2 менш, чым летась!» «Маленькі, ты не палічыў падароначка ад цёткі Марч. Бачыш, ён тут, пад вось гэтай вялікай скрыначкай ад мамулі і папулі». «Ну, добра, значыць, 37!» Дадлі пачаў барвавець тварам. Гары, які адразу распазнаў прыкметы істэрыкі, пачаў як воўк заглынаць яечню, каб з'есці пабольш, пакуль Дадлі не паспеў перавярнуць стол. Цётка Пятуння, безумоўна, таксама пачула небяспеку і адразу ж забалбатала. «І мы купім табе яшчэ 2 падарункі, калі пойдзем у зоапарк, так, Пончык? Як табе гэта? Яшчэ 2 падарункі, добра?» Дадлі задумаўся, цяжка задумаўся, і нарэшце павольна вымавіў: «Так што, у мяне будзе 39, мой саладзенькі», – падказала цётка Пятуння. «Ага», – Дадлі апусціўся на крэсла. «Тады добра!» Дядька Вернан захіхікаў. «Гэты малы ведае сабе кошт, увесь у тату. Малайчына, Дадлі!»